supercenach. Tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Browarnia Lidla. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 12 lipca, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent elekt Karol Nawrocki zaapelował o pełne ekshumacje Polaków zamordowanych podczas rzezi wołyńskiej, odpowiedział mu ambasador Ukrainy. W Sejmie jest wniosek o zatrzymanie i doprowadzenie Zbigniewa Ziobry na przesłuchanie przed Komisję do Spraw Pegasusa. A za chwilę podpowiemy też, którędy na Grunwald. Dzisiaj inscenizacja bitwy. O możliwość podjęcia pełnych ekshumacji Polaków zamordowanych podczas rzezi wołyńskiej zaapelował do strony ukraińskiej prezydent elekt Karol Nawrocki. Zrobił to podczas uroczystości w Chełmie w 82. rocznicę Krwawej Niedzieli. Rodziny wołyńskie wciąż cierpią w związku z traumą, która wydarzyła się 82 lata temu. Musimy to zrobić dla naszych relacji. Musimy to zrobić po to, aby Polska i Ukraina pojednały się tak naprawdę i za sprawą prawdy. Proszę, panie ambasadorze, jeszcze jako prezydent elekt o rozpoczęcie pełnych ekshumacji na Wołyniu. Obecny podczas uroczystości ambasador Ukrainy w Polsce, Wasyl Bodnar, podkreślił, że prawda powinna być podstawą pojednania, a o historii należy rozmawiać otwarcie. Oczywiście nazwać zbrodnią zbrodnią, przeprosić i przepraszam, ale również czcić pamięć tych ofiar, które tego potrzebują, po obie strony granicy. Obchody rocznicy Krwawej Niedzieli odbyły się na terenie Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej w Chełmie. Do Sejmu wpłynął kolejny wniosek o zatrzymanie i doprowadzenie na przesłuchanie przed Komisję do Spraw Pegasusa Zbigniewa Ziobry. Wniosek wysłał do parlamentu prokurator generalny, minister sprawiedliwości Adam Bodnar. Teraz sprawą zajmie się odpowiednia komisja sejmowa, a później posłowie zdecydują, czy uchylić politykowi PiS immunitet. Podobny wniosek i działania pojawiły się już na początku roku. Rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak powiedziała nam, że decyzja Adama Bodnara to odpowiedź na wniosek przewodniczącej komisji Magdaleny Sroki. Posłanka skierowała do śledczych pismo z prośbą o doprowadzenie na przesłuchanie Ziobry. Wniosek ten został poddany analizie przez zespół śledczy numer 3, który prowadzi postępowanie w sprawie tak szeroko nazwanej Pegasusa. I analiza tego wniosku wykazała, że opisane okoliczności świadczą o tym, że praktycznie to jest ostatnia już możliwość prawna, czyli zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie. Do tej pory polityk 8 razy nie stawił się na wezwanie komisji. O wniosku powiedział, że to ciąg dalszy politycznej hucpy. Do inscenizacji bitwy pod Grunwaldem przygotowują się nie tylko rycerze, ale także policjanci. Funkcjonariusze będą dzisiaj zabezpieczać drogi prowadzące na pola bitewne pod Grunwaldem. Będą poruszać się m.in. na motorach, aby szybciej dotrzeć w newralgiczne punkty trasy. Jak co roku zmieni się organizacja ruchu i trzeba patrzeć na znaki, przypomina Paulina Śliwińska z policji i dodaje, że nowe zasady ruchu obejmą również pieszych. Apelujemy o korzystanie ze specjalnie przygotowanych i wydzielonych traktów. Trakty pieszych będą prowadziły nie tylko od parkingów do pól grunwaldzkich. Będą wyznaczone również od miejscowości Stembark w kierunku miejscowości Łodwigowo i Grunwald. Trakty będą usytuowane poza pasem drogi i wygrodzone taśmą oraz oznakowane tabliczką trakt tylko dla pieszych. Należy również pamiętać, że wokół pól grunwaldzkich dodatkowo będą ustawione znaki pionowe B41, to jest zakaz ruchu pieszych. Policjanci apelują, aby wszyscy odwiedzający stosowali się do poleceń służb i nie tracili z oczu dzieci. Inscenizacja Wielkiej Bitwy rozpocznie się o 15. A także dzisiaj Iga Świątek zagra w finale Wimbledonu. Zmierzy się z Amerykanką rosyjskiego pochodzenia Amandą Anisimową. Polka po raz pierwszy zagra w finale londyńskiego turnieju. Wczoraj w półfinale pokonała Szwajcarkę Belindę Bencic i nie dała jej żadnych szans. Liczby to potwierdzały. 84% akcji po pierwszym serwisie Iga wygrała. 60, 65, 70% to już jest naprawdę dobry mecz. Była nieuchwytna w swoich gemach serwisowych, a to był klucz do zwycięstwa. Ona z każdą rundą gra lepiej i mam nadzieję, że jutro będzie jeszcze lepiej. Mówił Maciej Trąbski z Przeglądu Sportowego. Iga Świątek to trzecia Polka po Jadwidze Jędrzejowskiej i Agnieszce Radwańskiej, która zagra w finale Wimbledonu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do rana, ale także i w ciągu dnia pochmurno z przelotnymi opadami deszczu i burzami. Lokalnie może się przejaśniać. Wszędzie może się też pojawiać dość silny wiatr. Nad ranem możliwe mgły i na termometrach od 8 do 15 stopni. W ciągu dnia maksymalnie na termometrach zobaczymy od 20 do 22. Autopromocja. Śmiałe połączenie twórczości trzech romantyków. Jacek Budyń-Szymkiewicz napisał kiedyś teksty. Nikola Kołodziejczyk skomponował do nich muzykę. Całość zainspirował Adam Mickiewicz. Piszę do ciebie wiadomość. Podczas koncertu Budyń o smaku Mickiewicza obok orkiestry Nikoli Kołodziejczyka usłyszymy Natalię Grosiak, Agę Kiepuszewską, Tomasza Organka i Macieja Starnawskiego. Przenieśmy się do Filharmonii Szczecińskiej. To będzie prawdziwa magia radia. Zapraszam do Trójki w niedzielę po 19:00. Grzegorz Hoffman. Autopromocja. Ogłoszenie społeczne. Każde dziecko do 21 roku życia z rozpoznanym rdzeniowym zanikiem mięśni może wziąć udział w projekcie SMART. Rodzicu, zadeklaruj chęć udziału, podpisz świadomą zgodę, przynieś potwierdzone badaniem genetycznym rozpoznanie SMA. Udział w badaniu jest całkowicie bezpłatny. Zwracamy koszty dojazdu i noclegu. Projekt SMART to nowatorski program leczenia rehabilitacyjnego dzieci z SMA, oparty na systemie terapii wspomaganej robotycznie, wirtualnej rzeczywistości i terapii kognitywnej. Więcej o badaniu można przeczytać na stronie www.orsk.pl lub dzwoniąc pod numer telefonu 696 052 475. Znajdź na Facebooku Projekt SMART. Szpital imienia Degi w Poznaniu realizuje badania finansowane ze środków Agencji Badań Medycznych. Ogłoszenie społeczne. One, two, three, four. Mało, obiektywnie. I grew up with the radio on. That's where I heard my heroes. From Jerry Lee to Elton John. I hit that dial like a grand piano. Every note was a thunderbolt. I found a new religion. Pounding away till my fingers bled. I was on a mission to be a killer on the keys. Playing lines like these. Mixing blues and Bach with jazz and rock. To live and breathe every single melody. The neighbors kept complaining. But some things you can't learn in a book. Like entertaining. Snuck into every club in New York. I sat in with the greatest. They told me, kids, you got something to say. You gotta innovate it. Be a killer on the keys. Playing lines like these. Mixing blues and Bach. Jazz and rock. To live and breathe every single melody. To be a killer on the keys. Jazz and rock. To live and breathe every single melody. To be a killer on the keys. Killer, be a killer on, be a killer, to be a killer on, to be a killer on the keys. Oh, killer, yeah. A killer. A killer. A killer. A killer. A killer. Killer on the Keys. Peter Sincotti otwiera nasze spotkanie w audycji Mało Obiektywnie. Mariusz Owczarek, dobry wieczór Państwu. Otwiera nie bez powodu, bo o tym już mówiłem Państwu w tygodniu, kiedy spotkaliśmy się w Muzycznej Poczcie UKF-u, że w piątek ukaże się nowa piosenka Petera. No to właśnie się ukazała. Night in Italia. Italia's moving as slow as a seabird in flight. It's so easy forgetting tomorrow in the embrace of the night. A man can get caught by a glance, a woman gets lost in the motion of dancing, two people finding each other by chance and taking their chances. Once you've fallen in love in Italia, you're a prisoner the rest of your life. Only one taste of love in Italia, and the hunger won't leave you forever. Your lonely heart now belongs to Italia, like the warm haunting songs of Italia. Something beautiful found for a moment has left you to cry as it's fading away. Like the powerful heat of the summer leaves you with nowhere to hide. Once passion unleashes its horses, your only choice is to ride. Once you've fallen in love in Italia, you're a prisoner the rest of your life. Only one taste of love in Italia, and the hunger won't leave you forever. Your lonely heart now belongs to Italia, like the warm haunting songs of Italia. Something for a moment has left you to cry as it's fading away. The unmerciful sun of the morning chases the dreams from your eyes, and the tenderest words that you've spoken all suddenly turn into lies. A man stands alone in a room, a woman has vanished as if she were moonlight. Your face in the mirror has changed into a stranger. Once you've fallen in love in Italia, you're a prisoner the rest of your life. Only one taste of love in Italia, and the hunger won't leave you forever. Your lonely heart now belongs to Italia, like the warm haunted songs of Italia. Something beautiful found for a moment has left you to cry as it's fading. Peter Sincotti i Night in Italia. To zapowiedź nowej płyty artysty. Płyta ma nosić tytuł In Color i ukaże się jednak w przyszłym roku, nie w tym, choć takie były chyba pierwsze przymiarki. Najważniejsze, że już jest nowa muzyka, a to angielska wersja, tak jak Peter Sincotti pisze na stronach swoich mediów społecznościowych, angielska wersja klasyka śpiewanego, napisanego przez Ivano Fossati, czyli włoskiego klasyka muzyki rozrywkowej. Night in Italia, Peter Sincotti, to już za nami w audycji Mało Obiektywnie. A przed nami spotkanie i rozmowa, która, jak Państwo się mogą spodziewać, dziś będzie długa i wielowątkowa. Moim gościem za moment będzie Jacek Sylwin. Gościem trójki, gościem audycji Mało Obiektywnie jest Jacek Sylwin. Witam Cię przy Myśliwieckiej 357 bardzo serdecznie. Również bardzo serdecznie. Powiem szczerze, jestem poruszony, bo przecież nie raz występowałem właśnie tu na Myśliwieckiej 357. Tak, mamy ze sobą Twoją książkę w studiu, Spowiedź menadżera, Jacek Sylwin. I to te wątki związane z Myśliwiecką 357 kilkakrotnie powracają, a nie może być inaczej, bo na kartach Twojej książki spisane to, co się działo przez te lata. Pada tutaj takie zdanie. 55 lat temu zacząłem pracować w polskim radiu. 55 lat temu. W 1970 roku? Tak. Tak, dokładnie. I to było związane już wtedy z pierwszym programem, bo moje pierwsze kroki to były jeszcze wcześniej, jakieś 2 lata wcześniej. Mianowicie tu już się znalazłem w trójce i tak po prostu latałem i się wszystkiego uczyłem. Takie są początki. Tak, dokładnie. Na zasadzie trochę przynieś, podaj, pozamiataj, bo przecież zawsze tak jest na początku. Natomiast w momencie, w którym ja wspominam Andrzeja Stankiewicza, który kiedyś był kreatywnym szefem redakcji muzycznej Trójki, więc ja byłem w jakimś sensie też jego uczniem, bo on mnie tak do siebie przyciągnął. I kiedy Andrzej dostał propozycję na szefa jedynki radiowej, która wtedy się już mieściła na Woronicza, no to przeskoczyłem i pamiętam, że pierwsze takie pismo, bo się wtedy trzeba było załatwiać pisma, gdzie formalnie się człowiek jest tak zatrudniony w ogóle i tak dalej, i tak dalej. I ja pamiętam, że dostałem pismo potwierdzające, że jestem redaktorem wtedy jakimś tam, czy asystentem w redakcji muzycznej Polskiego Radia. To wtedy miało ogromne znaczenie. Twoja książka, tak jak żartowaliśmy przed wejściem na antenę, nazywana pieszczotliwie przez twoich przyjaciół czerwoną cegłą, zrobiła na mnie olbrzymie wrażenie. Właściwie kilka takich wątków chciałbym poruszyć w tej rozmowie, bo nie sposób, abyśmy opowiedzieli państwu o wszystkim, co tu jest, bo wystarczy zerknąć na okładkę i przytoczyć kilka marek, bo to są marki polskiej kultury. Laboratorium, Muzyka Młodej Generacji, Jarocin, Kombi, Niemen, Stańko, Obywatel GC, Kilar i Polański. A przecież to tylko kilka nazwisk i kilka haseł tych rozdziałów twojego życia, Jacku. No tych, oczywiście tych rozdziałów i nazwisk jest znacznie, znacznie więcej. Natomiast to była też między innymi decyzja wydawnictwa i naczelnego redaktora Michała, który pomógł mi to wszystko zredagować, uporządkować i tak dalej. Fantastycznie, Michała Zarzyckiego. I właśnie redakcja zasugerowała, żeby wypunktować główne te punkty i głównych bohaterów tej książki i przede wszystkim głównych bohaterów w dużym stopniu, mogę tak powiedzieć, mojego życia. Bo oczywiście uczyłem się właśnie od takich ludzi jak Czesław Niemen, czy przedtem wspaniali muzycy, od Tomka Stańko i tak dalej, i tak dalej. No i przede wszystkim od Franka Walickiego, który stał za sukcesami pierwszego rock'n'rolla w Polsce. Ale z tego wszystkiego później właśnie narodziły się też te wszystkie nazwiska, z którymi ja miałem szczęście mieć do czynienia i współpracować. I nawet kreować w pewnym stopniu. Tak, i to w pewnym stopniu, to czasami bywało w dużym stopniu. Właściwie, no, jak wynika z zapisu twoich wspomnień, no, jedną z najważniejszych osób w polskim tak zwanym show biznesie lat 70. Nie ukrywajmy tego. Choć daleko to było do prawdziwego show biznesu, oczywiście. Taki PRL-owski show biznes nasz. Rynku muzycznego, który funkcjonował niestety w dość sierżmiężnej sytuacji. Ale no, radziliście sobie na tyle, na ile było można. Tak, prawda? Dlatego, że przede wszystkim to, co trzeba powiedzieć, że muzyka właśnie naszego pokolenia wówczas, zapoczątkowana przez nasze trochę poprzednie pokolenie, czyli tu myślę o Niebiesko-Czarnych czy Czesławie Niemenie, myśmy trafili na taki, powiedziałbym, boom rockowy czy rock'n'rollowy, ale trzeba również zwrócić szczególną uwagę na to, że ten bunt wiązał się z poczuciem wolności, czy raczej w naszej sytuacji bardziej z walką właśnie o to, żeby ta muzyka była po prostu lepsza, autentyczna, prawdziwa i tak dalej, i tak dalej. No i to spowodowało tą ogromną falę, w której, no tu muszę też wspomnieć, że to, że ja wtedy znalazłem się jakby w środku branży bardzo szybko, to polegało też na moim wykształceniu muzycznym. Dlatego, że to były czasy, no jednak lata 70. To były czasy, w których po pierwsze w szkołach wyższych muzycznych jazz jako taki był zakazany wręcz. To wiemy z historii na przykład nowych, którzy za to, że Chopina pozwolili sobie zaśpiewać jazzowo, mieli bardzo duże kłopoty na uczelni. Więc ja właśnie tę uczelnię, tę samą, którą oni, ja skończyłem tylko nieco później, więc to też mnie od razu ustawiło w takiej dość, bym powiedział, dobrej sytuacji polegającej na tym, że ja miałem wykształcenie muzyczne, większość muzyków czy większość artystów, z którymi miałem do czynienia, tego nie miała. W związku z tym moje rady czysto właśnie takie merytoryczne, czyli czysto muzyczne podczas nagrań czy podczas koncertów i tak dalej, oni to po prostu doceniali w jakimś sensie i dlatego może nam się tak łatwo też pracowało, bo przez to, że ja miałem to wykształcenie, to bardzo szybko rozpoznawałem też sprawę talentu, zdolności, możliwości wokalnych, czyli tych wszystkich atrybutów muzycznych, które decydują o tym, że artysta ma jakieś poczucie wielkości i w ogóle przede wszystkim tworzy coś bardzo ciekawego, coś nowego, no, z jakimś przesłaniem też. Więc zwracając na to wszystko uwagę, to powodowało, że zaczęliśmy się bardzo szanować, doceniać z większością muzyków, podobnie jak i dziennikarzy i tak dalej. Jeszcze wątek kolejny wprowadzę teraz do tej rozmowy. Już teraz skupmy się na tym, jak ty piszesz. To jest bardzo ciekawe, że ty potrafisz swoją piękną polszczyznę mówioną przełożyć na język pisany. To nie zawsze się udaje, różnie z tym bywa, natomiast ta potoczystość twojego języka, jego bogactwo, dynamika, tak jak żyje to, jak ty mówisz, doskonale potrafiłeś przełożyć na pisanie. To jest pierwsza rzecz. Jak to się robi? Myślę, że to przede wszystkim jest kwestia doświadczenia i oczywiście pewnego treningu. Ja tu przytoczę, w książce tego nie napisałem, nie wspomniałem o tym, ale przytoczę coś takiego, co każdemu się może przydać, szczególnie w młodych latach pierwszych. Mianowicie wspomniałem tu Andrzeja Stankiewicza. Jesteśmy w Trójce, prawda, w Polskim Radiu, więc warto szczególnie te nazwiska. Muszę wspomnieć jeszcze Andrzeja Jaroszewskiego, który też i związany był z Trójką, potem przede wszystkim właśnie z Jedynką. Tworzyliśmy takie wspólne grono ludzi, którzy szli bardzo do przodu. Ale to, co chcę powiedzieć, mianowicie ja jednemu i drugiemu, jak się znalazłem w ich kręgu jako taki młody właśnie redaktor stawiający pierwsze kroki, to powiem zupełnie szczerze, że im zazdrościłem jakiejś niezwykłej łatwości zachowania, mówienia i to właśnie czystą, piękną polszczyzną przed mikrofonem i to na żywo. Ja byłem z tym naprawdę w ogóle, nie mogłem jakoś I oczywiście zależało mi na tym, żeby w jakiś sposób posiąść, nauczyć się i posiąść taką możliwość po prostu swobodnego zachowania się przed mikrofonem. Faktem jest, że dzieciństwo, o którym wspominam, w jakiś sposób też mnie do tego przygotowało, bo już jako 6-7-letni, że tak powiem, uczeń, ale przede wszystkim młody, bardzo młodociany chłopiec, występowałem w teatrze na deskach Teatru Polskiego i Kameralnego. To mnie oczywiście nauczyło przede wszystkim takiego doświadczenia właśnie z publicznością, z czymś, co jest poza mną, ale to jest bardzo w sumie przyjemne, więc generalnie dla mnie, ale wracam do tej historii, żeby nie przedłużać. I ja im bardzo zazdrościłem i się zastanawiałem, jak to po prostu osiągnąć. I zacząłem z nimi na ten temat rozmawiać. I oni uprzytomnili mi taką bardzo fajną, prostą naukę, którą rzeczywiście stosowałem i może to jest też jeden z tych efektów. Siądź w oknie albo stań na balkonie i spróbuj spokojnie, pięknie po polsku, staraj się bez zająknienia opowiedzieć wszystko to, co przed sobą widzisz. Tyle. Kolorowo, pięknie i spokojnie. Ja oczywiście, no i w jakiś sposób to przylgnęło do mnie. Bardzo mi się to spodobało. I starałem się oczywiście nie tylko siedząc w oknie czy stojąc na balkonie, ale w każdych innych okolicznościach. Na przykład jadąc pociągiem, co wcale nie jest proste, bo obraz bardzo szybko umyka. Ale opisz to wszystko spokojnie, co widzisz i czego doświadczasz. Więc tego typu doświadczenia, szczególnie właśnie podróży, spowodowały. I oczywiście później doświadczenia z muzykami, artystami, którzy często występowali przed mikrofonem. Bardzo często w sytuacji muzyki młodej generacji czy Jarocina to ja występowałem przed mikrofonem, też prowadziłem koncerty, więc dzisiaj mogę powiedzieć spokojnie, że to doświadczenie. A że udało mi się, to powiem szczerze, sam jestem trochę zaskoczony, że udało mi się właśnie to, co opowiadam, przerzucić po prostu na pismo, że tak powiem. Więc ja się z tego bardzo cieszę, bo rzeczywiście jedna taka bardzo fajna opinia, która już chodzi i do mnie dociera z wszystkich właściwie stron, że to się dobrze czyta. No to już jest fajnie. A jak się dobrze czyta, to można się doczytać tam wielu rzeczy. To się czyta, ja czytając tę książkę miałem wrażenie, że ty obok mnie siedzisz i mówisz do mnie. To jest takim językiem napisane. Wiesz, to jest też taka sprawa mediów i też tego typu doświadczenia. Nie mówiąc o tym, wiesz, o naszym też doświadczeniu, że przede wszystkim najfajniejsze jest, jeżeli z kimś rozmawiasz, czy do kogoś to konkretnie kierujesz. Nie mówiąc o tym, że zawsze wszystkim opowiadam, teraz to się mnie trochę tyczy. Ja zawsze wszystkim artystom w studio, czy pamiętaj, że jak nagrywasz na przykład 3 czy 4 minutową piosenkę, to na te 3-4 minuty zabierasz słuchacza, zabierasz jego życie na twoją wycieczkę. W związku z tym, jeśli pomyślisz o tym, to zastanów się, żeby to było dobre, żeby go w jakiś sposób zainteresowało i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest kwestia takiej bezpośredniości, właśnie komunikatywności, autentyczności. W związku z tym miałem od samego początku przekonanie, że czytelnika, który otwiera tą książkę i zaczyna to czytać, że mam go obok siebie, że mam go bardzo blisko, a przede wszystkim to, czego no, w dużym stopniu w życiu się nauczyłem, ale nauki duchowe temu pomagają. Po prostu uważam, że wszystko powinno być bardzo blisko człowieka, bo to są nasze emocje, szczególnie jeśli dotyczy to muzyki. Bo to wszystko jest bardzo subiektywne, bardzo emocjonalne, więc no, trzeba odbiorców, że tak powiem, bo to też doświadczenie. Zawsze mówiłem i żeśmy o tym dyskutowali. Odbiorców na koncercie, czy właśnie słuchacza w radiu, czy czytelnika przy książce trzeba bardzo, bardzo szanować. I to właśnie miało być moje kolejne pytanie. Właściwie odpowiedziałeś na nie, zanim je zadałem, ale to też mnie uderzyło, jak szczegółowo opisujesz swoje nawet najwcześniejsze lata. To jest ten moment, kiedy jako 6-latek trafiasz do teatru i tam są no, wręcz detaliczne opisy sytuacji, choćby twoich spotkań z Aleksandrem Bardinim na scenie, z Tadeuszem Kondratem, no, wielkimi aktorami tamtych czasów. I w tych opowieściach naprawdę no, tak to jest napisane, że ja widzę to wszystko, jakbym oglądał film. jakbyś nakręcił film, pisząc te zdania. To jest naprawdę to już wielka zaleta tej książki. To już podpowiadam. Na pewno w czymś takim, o czym mówimy, że to jest dość obrazowe, tak. Okay? Że to, co się czyta, wynika, myślę, z dwóch rzeczy. Po pierwsze, jednak mam dość duże doświadczenie w życiu z produkcji głównie telewizyjnej, ale także i filmowej. Już nie mówiąc o tym, że nawet jeśli to nie wchodzi w mój życiorys, to w tym funkcjonowałem w różnych okolicznościach, więc tego wszystkiego się uczyłem. Ale podstawowa sprawa polega na tym, że jak miałem do czynienia z jedną z reżyserek, młodych reżyserek, nie mówiąc o tym, że też dawałem te książki, te próbki, powiedzmy, książki początkowe, też wielu osobom, które mają do czynienia z filmem, czy właśnie z telewizją i tak dalej. I oni wszyscy mi podpowiedzieli jedną rzecz, że to się właśnie fajnie czyta, ale jeżeli spróbujesz to przedstawić jako bardziej może nawet scenariusz do filmu, czy po prostu obrazowo, żeby człowiek sobie mógł to bliżej wyobrazić, to byłoby bardzo fajnie. No i nad tym o tyle pracowałem, że to też dotyczy pewnego wzbogacenia określeń, więc stąd może ta szczegółowość, bo rzeczywiście szukałem takich określeń, które by oddały dokładnie ten obraz, w którym funkcjonowałem. Natomiast a propos tych szczegółów, przyznam się, czego w sumie tak do końca nie wiedziałem, że jednak pamięć mam dobrą, jeszcze ciągle. I szczególnie te dziecięce rzeczy pamiętam bardzo dokładnie. Może dlatego, że po pierwsze to były wrażenia w ogóle niesamowite, ja o nich piszę, bo dla sześciolatka, szczególnie ta podróż do ówczesnego Związku Radzieckiego. Tak, ten pociąg, w którym tak, mieszkaliście tego przez na przykład, tygodnie całe. Tego biedaka, który szedł z tą kromką chleba, naprzysięgam, będę pamiętał do końca życia, bo się miotałem tam na tym korytarzu tych rosyjskich wagonów, a one wszystkie były pozamykane i nie było żadnej szansy, żebym ja się z nim w jakikolwiek sposób Pamiętam to i będę pamiętał całe życie, bo mną to o tyle wstrząsnęło, że ja funkcjonowałem właśnie w takim świecie elity aktorskiej przede wszystkim, ale też kulturalnej, inteligenckiej i tak dalej, i tak dalej. I to był tak nieprawdopodobny kontrast tej naszej wizyty jako najwybitniejszych przedstawicieli polskiego aktorstwa i polskiej sceny teatralnej wtedy na tamte czasy. Oczywiście i ta bida, jaką myśmy zobaczyli w tej powojennej Rosji, czyli Związku Radzieckiego, to było niesamowite. Ja wtedy miałem lat 6 i pamiętam, jak nas wytykali na ulicy, jak szliśmy, bo byliśmy normalnie ubrani. Wcale nie bogato, po prostu po naszemu, krótko mówiąc. No ale fajnie oczywiście. No to nas wytykali palcami na ulicach. Więc to takie doświadczenie, ja to oczywiście pamiętam. Myślę, że ja przywiązuję właśnie może od tamtych czasów, potem też miałem wspaniałych nauczycieli w szkole muzycznej, również w konserwatorium na Okulniku. Więc i zawsze zwracałem uwagę na te najważniejsze punkty w życiu, które być może decydują. I miałem dużo szczęścia, że ich sporo przeżywałem, ale je zostawiałem, to znaczy je doceniałem. Bo ja uważam na przykład, o czym też tam trochę piszę, że jednym z naszych największych błędów jako ludzi jest to, że nie doceniamy to, co w danym momencie osiągamy. I nie jesteśmy w stanie ocenić tego na tyle pozytywnie, że to powinno właśnie działać do przodu, a bardzo często nie działa albo w ogóle, albo nawet do tyłu. Po prostu nie doceniamy tego, co osiągamy w życiu, a to jest największa wartość. Więc wracając do tego obrazu, starałem się to jak najbardziej obrazowo, ale powiem szczerze, że też jak czytam mimo wszystko życiorysy wybitnych muzyków, artystów czy kompozytorów, parę razy się to zdarzyło, że ich poczytałem, to powiem zupełnie szczerze, że to jeszcze daleko, daleko do jednak klasy. Być może mają jeszcze lepsze wydawnictwa czy coś takiego, ale starałem się opierać. Duże wrażenie na mnie zrobił i Bruce Springsteen, jego życiorys, nie mówiąc oczywiście o Pink Floydach, czy o tych wszystkich tomach, które my znamy, prawda? Bo to też w dużym stopniu nasza historia. Więc bardzo się cieszę, że to jest tak oceniane, bo mimo wszystko zawsze się oceniam nieco niżej od tych, którzy naprawdę są wielcy, krótko mówiąc. to był twój świat muzyczny, ale także okazuje się, że nie tylko. Potem jednak to była telewizja, potem to się przeplatało i także kino, bo Wojciech Kilar, Roman Polański to też są bardzo ważne postaci tej opowieści. Tak, no z Wojciechem Kilarem to jest fantastyczna moja kilkuletnia styczność. Nie mogę powiedzieć przygoda, raczej po prostu wspaniałe doświadczenie. Polegało ono na tym, że opisuję tutaj też, że byłem producentem i promotorem najwyższej nagrody w polskiej kulturze, czyli Złote Berło. I tak się złożyło, że drugie Złote Berło, czyli w 2000 roku zostało przyznane, miałem w tym swój głos doradczy, przyznany właśnie Wojciechowi Kilarowi, o którym powiem zupełnie szczerze, myślałem bardzo ciepło i właśnie w sposób taki charakterystyczny dla mnie jako promotora czy menadżera, że Penderecki był bardzo znany w momencie, w którym byłem w Nowej Zelandii. Tak to odbierałem. Penderecki był znany na całym świecie. Oczywiście niesamowicie. Górecki odnosił wielki sukces swoją trzecią symfonią, ale o Kilarze, poza, szczególnie tam na Antypodach, poza właściwie tylko dwoma czy trzema tytułami filmowymi, nikt nie miał tam wielkiego pojęcia, że on jest przede wszystkim wspaniałym kompozytorem poważnym, klasycznym. I że naprawdę napisał wspaniałe dzieła, w ogóle niezapomniane i stałe w repertuarze polskiej kultury muzycznej. W momencie, kiedy otrzymał Złote Berło, ja byłem odpowiedzialny za całą produkcję i oczywiście się z nim spotkałem, poznaliśmy się, a bardzo nas związał moment, o którym piszę wyraźnie i mało znana historia polegająca na tym, że od Petera Jacksona z Nowej Zelandii Wojciech Kilar otrzymał propozycję bardzo poważną napisania partytury do Władcy Pierścieni. To jeszcze w ogóle był początek, czyli to był rok, myśmy się zetknęli w 2000 i on już miał na ręku po prostu tę efortę. I nas szalenie zbliżyła sprawa Nowej Zelandii, bo nagle ja mu opowiadam, że właśnie przyjechałem niedawno z Nowej Zelandii, a on na to mówi, a ja się właśnie wybieram do Nowej Zelandii. No i jak zaczęliśmy naszą dyskusję i rozmowę, to się okazało, że rzeczywiście praktycznie w ciągu paru tygodni mieliśmy szansę razem pojechać do Nowej Zelandii, a on oczywiście natychmiast przyjął moją ofertę, że będę jego przewodnikiem. No i to nas bardzo jednak powiązało. Niestety ta podróż nie doszła do skutku. Wojciech Kilar dostał wtedy propozycję od Korda na stulecie Filharmonii Narodowej i napisał wspaniałą mszę Missa pro pace, czyli mszę pokoju. Właśnie mszę pokoju zamiast partytury do Władcy Pierścieni. Można na ten temat dyskutować, ale całą historię opisuję z Kilarem. To wspaniały kompozytor i przede wszystkim wspaniały człowiek i zapraszam do czytania książki, bo jest trudno opowiedzieć to wszystko, co przeżyliśmy, a przede wszystkim taki niesamowity sukces w Cannes na Midem w 2004 roku. Wspaniałe doświadczenie, wspaniałe wykonanie i wspaniały sukces Wojciecha Kilara. To jeszcze na zakończenie tej rozmowy, no muszę ten wątek również przywołać. Skąd ta Nowa Zelandia? To są koligacje rodzinne, które sięgają jeszcze czasów przedwojennych, ponieważ całe właśnie życie ze sobą związała ich przyjaźń, czyli mojego ojca i jego przyjaciela, wujka, dla mnie wujka Staszka Pańskiego. Mało kto dzisiaj wie, mało kto pamięta, że w 1957 roku odbyła się pierwsza czystka żydowska w Polsce. Po przewrocie czy przełomie czy strajku w roku 1956, to był efekt tej pierwszej, nazwijmy, rewolucji robotniczej, nieudanej zresztą bardzo. Poznański Czerwiec. Tak jest. Który skończył się niesamowitą czystką. Dzisiaj się o tym nie mówi, mało się w ogóle mówiło, bo oczywiście za PRL-u nie można było o tym w ogóle mówić, ale nastąpiła czystka żydowska i w związku z tym wujostwo, oni musieli wyjechać, bo rodziny żydowskie dostały paszporty w jedną stronę i akurat tak się złożyło, chyba z przyczyn rodzinnych, jakichś tam kolejnych koligacji rodzinnych, że wylądowali w Nowej Zelandii. I dla nas ta Nowa Zelandia zaczęła funkcjonować jak dla większości Polaków Ameryka. Piękny kraj, o pięknym klimacie, bogaty. Nie wiedzieliśmy o tym, że kulturalnie trochę zacofany, to na pewno, ale fantastycznie się tam im, że tak powiem, powodziło. Efektem tego jest fakt, że Małgosia, ich córka, czyli tych naszych przyjaciół wujostwa, która urodziła się notabene w Warszawie, jak oni musieli wyjechać, to ona miała 3 latka, trochę zerwała i z językiem polskim, i trochę z Polską i tak dalej. Czuła się bardziej Nowozelandką, ale kiedy wujostwo, że tak powiem, odeszło, to ona nagle zapragnęła korzeni i przyjechała do Polski. Jak przyjechała do Polski, zobaczyła całą tą rzeczywistość, bo to trwało parę miesięcy. Oni w ogóle wtedy przyjechali na długi czas z mężem i z dziećmi do Europy i właśnie w Polsce siedzieli u nas parę miesięcy. I jak zobaczyli tą, to były lata 85, jak zobaczyli tą sytuację w ogóle i zobaczyli, jak to wszystko wygląda u nas, to trochę byli zrozpaczeni, no i oczywiście nas zaprosili do Nowej Zelandii, na co w pierwszej chwili ja odmówiłem i mimo tej całej sytuacji i tego wszystkiego nam się nie tak źle powodziło, a ja czułem się przede wszystkim, powiedzmy, znaczącym menadżerem w branży. Poza tym wykonywałem fajne rzeczy, fajne projekty, z fajnymi muzykami miałem do czynienia, więc jakby ta Nowa Zelandia nie pasowała. Ale w momencie Czernobyla i innych kłopotów, o których piszę i możemy nad nimi przejść trochę, odpowiedziałem pozytywnie na zaproszenie i tak wylądowaliśmy w Nowej Zelandii, począwszy na takie, powiedzmy, półroczne wakacje, żeby się zorientować. No, ale się okazało, że tam jest na tyle fajnie i na tyle sprawa była otwarta. Też o tym piszę, nie będę się teraz tego tematu rozszerzał, że łatwo dostaliśmy permanent resident. Potem stosunkowo łatwo ubiegaliśmy się o obywatelstwo i tak zostało na 10 lat. Jacek Sylwin, Spowiedź menadżera. Książka, którą Państwu serdecznie i naprawdę polecam do czytania, bo czyta się znakomicie. I Jacku, Tobie dziękuję za te wspomnienia. To ja bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie i za taką opinię. No bardzo przelałeś dziękuję. Na papier. Książka, która jest pokaźnych rozmiarów, ale czyta się jednym tchem. Cieszę się bardzo. Jacek Sylwin był gościem Trójki, gościem audycji Mało Obiektywnie. rozmawialiśmy 20 kilka minut, a moglibyśmy jeszcze tak kilka razy dłużej pewnie porozmawiać. Jacek Sylwin, Człowiek Instytucja. To książka Spowiedź menadżera. To o właśnie tym dziele, o tych wspomnieniach Jacka rozmawialiśmy przed chwilą w audycji Mało Obiektywnie. Jeszcze żegnając się, Jacek zaznaczył, o tylu rzeczach jeszcze nie pogadaliśmy. Na przykład o Jarocinie, który już za chwilę obchodzi 45-lecie. Wybiera się Jacek Sylwin na ten wyjątkowy festiwal, na ten jubileusz 45-lecia Jarocina. Zaprasza też Państwa do wzięcia udziału w tym święcie. No i tych wątków w naszej rozmowie było wiele, ale naprawdę w książce Spowiedź menadżera jest ich zdecydowanie więcej. A jeśli Państwo chcą wrócić do tej rozmowy, to zawsze jest taka możliwość. Audycja Mało Obiektywnie w całości na naszej stronie trójkowej polskieradio.pl/trójka, a także w podcastach sama rozmowa z moimi gośćmi. Co tydzień jest tych rozmów coraz więcej, co mnie bardzo cieszy. Podcasty polskieradio.pl, no i także podcasty w tych Państwa ulubionych serwisach streamingowych, gdzie szukamy ulubionej muzyki, tej najważniejszej dla nas, rozmów o niej. Mam nadzieję, że również Mało Obiektywnie jest wśród tych Państwa poszukiwań na wysokich miejscach. Jacek Sylwin, to spotkanie za nami, a muzyka, która towarzyszyła tej rozmowie, to zespół Laboratorium, I'm So Glad Punk Is Dead i muzyka z płyty Soul of Things Tomasza Stańko i Marcina Wasilewskiego, Sławomira Kurkiewicza i Michała Miśkiewicza, bo 11 lipca to także, przypomnę, dzień urodzin Tomasza Stańko. Nowa muzyka za chwilę w audycji Mało Obiektywnie. Arek Czernysz. Pamiętają Państwo nasze spotkanie sprzed kilku lat? Mam taką nadzieję, tym bardziej, że artysta przypomina się nam i zapowiada nową płytę. Thank you.